Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 czerwca, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na burzę, ostrzeżenia IMGW obowiązują do nocy prawie w całym kraju. Pełnomocnik rządu zapowiada, że spotka się w przyszłym tygodniu z mieszkańcami gmin Teresin i Wiskitki w sprawie budowy centralnego portu komunikacyjnego. Niespodzianki nie było, polscy siatkarze wygrali 3-0 z Chinami w Lidze Narodów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Gwałtowne burze wystąpią prawie w całej Polsce. Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę i intensywny deszcz. Ostrzeżenia będą obowiązywały do nocy. Burze nie wystąpią jedynie w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. W przyszłym tygodniu spotkam się z mieszkańcami gmin Teresin i Wiskitki, by porozmawiać o budowie centralnego portu komunikacyjnego, zapowiedział pełnomocnik rządu do spraw tej inwestycji Mikołaj Wild. Wspomniane gminy to dwie z trzech wyznaczonych na obszar budowy portu. Trzecią gminą jest Baranów. Dziś specustawę w sprawie budowy portu podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowe lotnisko ma być gotowe w 2027 roku i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Według rządu budowa jest konieczna, bo lotnisko na stołecznym Okęciu będzie miało problemy ze wzrostem przepustowości. Na razie nie wiadomo, co się stanie z terenem, na którym zlokalizowane jest lotnisko Chopina, gdy ruch zostanie przeniesiony. Polscy siatkarze odnieśli kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. W Łodzi wygrali z reprezentacją Chiny 3-0. To spotkanie oglądał na żywo Tomasz Gorazdowski. W setach do 19, 18 i 21 tak się właśnie pokonało Chiny. Do tej pory graliśmy z nimi 17 razy, wygraliśmy 15 spotkań, 16 raz właśnie dziś. Trener Vital Heinen mówił, że w tym meczu nie wszystko było tak jak chciał, że były trudne momenty, ale z kolei dzisiaj najlepiej punktujący Polak Artur Szalpuk mówił, że on takich momentów w ogóle nie widział, że kontrolowaliśmy spotkanie od pierwszej do ostatniej minuty. Po pięciu kolejkach w Lidze Narodów mamy 5 wygranych, stosunek setów 15 do 1. No i jutro mecz z Niemcami kończący tą łódzką przygodę. Trener Heinen prowadził Niemców 5 lat, więc pewnie zależeć mu będzie na wygranie. No i możemy się jutro spodziewać kompletu publiczności, bo jak zapowiedział trener Vital Heinen, jeżeli jutro Polska wygra z Niemcami za 3 punkty, czyli albo 3 do 0, albo 3 do 1 w setach, trener każdemu pełnoletnemu kibicowi, który będzie jutro na meczu, postawi piwo. Sam będzie nalewał przed halą. No to trzeba czekać, trzeba trzymać kciuki i jutro przyjść do Atlas Areny. Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy za te relacje. Teraz w tym serwisie kolejna wiadomość ze świata sportu. Sparing wewnętrzny piłkarskiej kadry Polski zaplanowany na 17 został przełożony na jutro na 11. Powodem była nawałnica, jaka przeszła przez Arłamów. Sparing będzie prawdopodobnie ostatnią okazją dla piłkarzy do przekonania do siebie trenera Adama Nawałki. W zgrupowaniu bierze udział 32 zawodników. W poniedziałek dowiemy się, którzy z nich znajdą się w 23-osobowej kadrze na Mundial w Rosji. I na koniec jeszcze zaglądamy do Olsztyna. Młodzi wokaliści i zespoły z całej Polski uczestniczą w eliminacjach do 45. edycji konkursu Śpiewajmy Poezję. Swoich sił w piosence z tekstem próbuje około 40 uczestników. Podoba mi się ten festiwal, jeżeli chodzi o atmosferę, o ludzi i o to, że śpiewamy z tym zespołem. To daje naprawdę niesamowitą energię i chęć w ogóle do działania. Bo rzadko zdarza się w sumie trafić na taki festiwal, gdzie śpiewa się i ćwiczy z całym zespołem profesjonalnych muzyków. W zalewie różnych pokus na rynku kariery muzycznej jednak w dalszym ciągu spotykamy młodych ludzi, którzy skłonni są swój talent skierować do pięknego tekstu, do poezji. Mówili Nastia Smirnowa z Grudziądza i Janusz Filipiak z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Do konkursu zostanie zakwalifikowana szczęśliwa 13 uczestników. Ogólnopolskie spotkania zamkowe Śpiewajmy Poezję rozpoczną się w Olsztynie 21 czerwca. Wśród laureatów konkursu są m.in. Piotr Bukartyk, Elżbieta Adamiak i Piotr Rogucki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro okresami będzie dużo chmur prawie w całym kraju, miejscami głównie w południowej połowie, przelotne opady deszczu lub burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna od 24 stopni na górnym i dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Pomorzu Gdańskim do 30 na Pojezierzach Pomorskich. Chłodniej nad całym morzem od 17 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

what she wants. And cakes like these are coming fast, watching how long they last. It's a funny time to fall in love. Feels like something pulled me up, see me fall right off. You drive too fast, but I don't care. Wherever's fine, take me there. Now I'm holding back, but you're moving on. And heaven knows what I want. On a day like this, I believe anything. I don't know where to begin. One for you. Ponownie najlepszy radiowy adres na świecie. Zresztą on dla Państwa przez 24 godziny na dobę, a my się spotykamy zawsze w soboty między 17 a 19. Piotr Stelmach, witam w drugiej godzinie. I Dius, kącik na start, Ideal Crush, fragment tej płyty z 1999 roku. W tym kąciku jeszcze w ten pierwszy czerwcowy weekend również i Lech Janerka, i Klaus Mittwoch. Chciałby poznać głowę, chciałby podnieść wyżej. Wiem, też to znam. Stoję, a chciałbym lecieć. Głowę chciałbym mieć wysoko. Wiem, też to znasz. Lecisz, a nie wiesz dokąd. Ciebie spróbuj gwiazd, mamy ciepły kurs. Nie wiemy, gdzie one. We'll be right back. nie wiedzą, dokąd zmierza świat. Nie wiem, a chciałbym wiedzieć. Wyżej. Wiem, też to znam. Stoję, a chciałbym lecieć. Głowę chciałbym mieć wysoko. Wiem, też to znasz. Lecisz, a nie wiesz dokąd. To tak bardzo dobrze to pamiętam, że tę piosenkę nagrałem z listy przebojów programu trzeciego na fioletową 90 Stylon. Takie były specjalne, nazwijmy to, edycje wtedy tych kaset. Tak to mi się wbiło w głowę, ale to hulało na liście swego czasu. Siedzi Klaus Mittwoch z ich pierwszej historycznej płyty z 1984 roku. To Lechu teraz solo. nie chcę być niepoprawnym optymistą, jeśli chodzi o nową płytę Lecha. Wolę być poprawnym optymistą. Wciąż wierzę, że się wkrótce ukaże Lech Janerka. Wieje album Fiu Fiu 2005 rok. Ależ to były czasy, ależ to była muzyka. Znakomity album. No i on i zespół Dius, i zespół Klaus Mittwoch w kąciku na start przez cały maj i jeszcze ten pierwszy weekend czerwcowy przy Myśliwieckiej 357. No to teraz wracamy do Stonesów. And nobody wants to get off the bus because you're still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... Kącik Give Me, Give Me, Give Me i to, co się stało 40 lat temu. 1978 rok, znakomita płyta, ale singiel, jeśli chodzi o ich cały dorobek, jeden z najbardziej komercyjnych. Miss You przed nami. Thank you. Miss You. Jeden z najbardziej chwytliwych i zapamiętywalnych tematów przewodnich, jeśli chodzi o piosenki grupy The Rolling Stones, to na pewno płyta świetna, z bardzo mocnymi, zdecydowanymi gitarami, do tańca nawet, ale ten utwór, który ją promował, był zaskoczeniem, bo jakiś taki mało rock'n'rollowy. Później w kolejnych latach i właściwie do dzisiaj okazuje się, że to jest żelazny punkt koncertowy, jeśli chodzi o występy Stonesów, no i myślę, że w Warszawie 8 lipca już niedługo powinniśmy się go spodziewać w wersji live. To kącik Keep Me, Keep Me, Keep Me. Myśliwiecka 357, najlepszy radiowy adres na świecie. Wracamy do nowości, wracamy do płyt z 2018 roku. Fourth Wanderers. Teraz. Tradycja takiego grania wciąż jest umiejętnie przekazywana, co więcej, umiejętnie się z niej czerpie. No to słychać na przykładzie chociażby dwóch płyt wydanych w 2018 roku. Najpierw klasycy, czyli The Breeders, wrócili znakomitym albumem All Nerve, no i później zespół Fourth Wanderers. To z tej płyty przed chwilą muzyka. Jeszcze jeden fragment zatytułowany Ages Ago. Znaczek wytwórni Sub Pop zawsze i wszędzie zobowiązuje. Dlatego ta płyta jest moim zdaniem bardzo, bardzo udana. Ages Ago i wcześniej jeszcze Not For Me, Fourth Wanderers. Proszę zapamiętać tę nazwę. W dalszym ciągu nowości Hookworms. We'll be right back. na płytach i w oficjalnych informacjach przedstawiają się, czy są przedstawiani inicjałami. Jest ich 5 i grają taką właśnie muzykę. Brytyjski zespół Hookworms. Album Microshift z tego roku, utwór Short Comings. Polecam poszukiwaczom zwłaszcza. Wizyta na 7 nowej płycie grupy Beach House. Bardzo proszę. Alex Scali i Victoria Legrand. Głównie za sprawą jej głosu zabierają nas w taką trochę nierealną muzyczną podróż od 7 płyt, a w maju całkiem niedawno ukazała się ta płyta, jak do tej pory ostatnia, 7 Beach House i Woo. To właśnie ten utwór. Polecam. Oczywiście. No i teraz już mogę potwierdzić, chociaż nie wiem, czy to jest jakoś specjalnie istotne, akurat ta prywatna statystyka, bo pewnie każdy z Państwa ma swoją własną. Ale jeśli chodzi o moje słuchanie tej płyty, Tranquility Base Hotel and Casino, to utwór tytułowy jest tym ulubionym. Ostatnio takie doświadczenie sobie zrobiłem. Przesłuchałem z wielką przyjemnością wszystkie płyty Arctic Monkeys od pierwszej aż do tej, jak do tej pory, ostatniej i zadałem sobie takie pytanie. A czy rzeczywiście Alex Turner miał tak, że zawsze tworzył łatwe, wpadające w ucho i ewidentne melodie? No niekoniecznie. No to teraz jeszcze ta wajcha poszła bardziej w bok i bardziej to wszystko wychyliło się na te wartości już zaznaczone na czerwono. Tak mi się wydaje, ale jest w tym wszystkim mnóstwo pięknych melodii. Tranquility Base, Hotel and Casino, chociaż do płyty wciąż się przekonuje, trzeba z nią trochę powalczyć, a może to takie było zadanie, taki był pomysł artystów na nas, odbiorców, kto wie. No to jeszcze przed godziną 19, między innymi Low Moon. Looking up, empty streets, could have been forced to talk. Jak niektórzy mówią, The Color of Spring lat 2000 i wyżej. No nie wiem, byłbym ostrożny, ale może coś w tym jest. Zespół Low Moon, utwór Camouflage. Piotr Stelmach, dziękuję za kolejne spotkanie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Jeszcze tak jak na koniec pierwszej godziny, Steve Nash and the Turntable Orchestra. Pa, pa.